Matayo afamaragu mibiha fangu. Kari, balalula hoogia ili chatir. Yesu irigiwa udipetiro, Yakobo, hahi agosi Yohana. Girigi ila hina adichina da ongu tleduge, dakada inaikila ko in. Yade Yesu, kala igosi gifo kidipandado inai. Pandado sigi wanka diletu pah. Haka iroko sigi aba kwa iripoi chenche pah. Yuuda, musaha eliat etimise tirada waka aleda ilitemu. Yagi cha iripandado inai. Ha chocho yei ha Yesu. Teesi, petiro gika isa Yesu tuba. Lo imogu gong. Darai boi khita dandre ibinati ii. Bere ugu hatla ada. Ana hatle ye hachura inta miti ii. Lensa ugu, lensa Musa, ha lensa Elia. Petiro gya ilika hie chocho igi imbake. Chire kire itlo ngia daaba kugi ila thabid ineigonko ina. Dahe es, afoda ilite muyagi cha aditlo ngia tesa kakanta tuba. Hina nanko igatla e. Gunomu na bo esa. Ahamisa kuna ina. Katla isira komi setegia ili akasiri afote. Yatla amudiri arkhila. Gihupu umidiri hapege. Dahe es, Yesu gigi ilisati ineihagi ginangumis. Sigigi kai tuba. Kadimid, hantitla amutai. Inegia ili waratla isiri ilako ina. Ya aniriba hedu waku. Ti Yesu kila suguna anir. Katle Yesu hasira komise dosgia ili ema midie okesa. Yesu gila kai inaituba. Hanti kada isa hedi lense gimba kiga antir. Katle ika ana katlo nanku hedi duguma ili tafisie ya gichai aisago. Dahe es, sira komise dosigu gimasir inatuba. Mari mamada saria yoso ika kanta tuba. Kwa anda eliagi agi saha ye. Yesu gigila kiisi inaituba. Gulo, elia kwa anda giagi saha ye. Mahi abesi gimba gong. Inko, anasangu kawa unkure iambe. Elia ya heesi ya hai. Inaigua barathai riba in. Karagu gila kiri idogia ilitha iego ai inai. Harma amotele, sime, nanku hedi se, kwa anda dugula baasie daba inko inai. Teesi, sirako mise gicha ahirituba, inahinti gima misisa inai, gimba guyo hana hinu kudimisai. Yesu ha sirako mise dosi gidairi dakaraka dahidage. Teesi, hedi lenya gikhaidaka Yesu ge. Gikebe idipanda dosi. Hedi kegi kai tuba, lo imogu gong, awari msa nankoi, sagimba inakona kuinkwisi, hadugola baasi khitla hakuinkwisi te. Kara, wawa inayo ihuhui atlage, hawa aiguma aige. Anahagwanile hisidakasira komise dogu, magu hoesir, inaigungi dahasiriba hoesa. Dahe es, Yesu gigi ila kiisi inaituba. Ek, dela koloti doba imba ili itlemu. Haada hama hanti. Anahati ibida ha unkurei malale na katlo. Hangutika sa malale na katlo. Arisat sayu kare imoketi ida kadoi. Teesi, Yesu gigi ili oi gi eri moke. Chirekirei, gi eri moke ya gi chaida kakare imogo. Kara imo kedu gigiho es, katli kesi lo ilo i. Dahe es, sirako misegi ili hadaka iri Yesu, gya ili wane inaikila ko in. Gugi maasiri tuba, danre harinso o ilthang kadani hicha asagi eri. Yesu gigila kiisi inaituba, hangi dahasidiriba, sagi imba imba dogu nadaka ili itle mgedati chokoi. Gulo. Anasangu kai unkurei. Bere hakonte imba daga ili itlemuge. Gima tichoko onini se. Pisa gariada haradali pah. Ida hasida ikawa sa oki ube. Wa uditia. Ta ayade. Gito sa wa udi. Gulo, wantaba ido unkure garklaan kate hida hasa. Katle Yesu hasira komi se dosigia ili wane lima Galilaya ge. Yesu ya kaisa inaituba. Nangu hedi dugutata hidaba ingu faaya dosi. Inaigu gasi yai. Baloda tamige ili ite mugu atlafisi aisago. Sirakomi se dosigia ili akasirigi imba gugwa arados. Gili irar hitla. Dahees. Yesu hasira komi se dosigi dairi tongo daka perina umuge. Ya dekarani ma ingu kodi damara gudidurugu ili itlemu. Ya gikhairi daka petiruge hagu gimasiri tuba. Marimu gogu na yobu ya kodi damara gudidurugu ili itlemu. Petiruge gila kiisi inaituba. Yobu udi. Katai petiruge ya ili daiwa aigu marage. Kahiseka wa gimba. Yesu, gigi adi masa inatuba. Simoni, anahagu masa ugugimbaki. Katla iwate mida horogyo ili kurunkuri ne kodi. Ineyoti kurunkuru na ikodi daka ya aiko ina bakutidaka hida wakinaigo. Petro gugi ila kiisi tuba. Ineyo daka hida wakinaigo hii kurunkuri ne ikodi. Yesu gikaisa inatuba. Berete sakai. Ya aiko inadiga ila moi mbu udu kodi. Mara kigudi dirutikoi. Tesa agaise, sa anaba magimuna tla kwesani. Ida hanki gwani khawesa hii o wara kodi dakadora. Inko, taa atla wage. La hii kwa hakai dakolondo gogu guri oiru samaki. Samaki mogu pandrado oye. Hike lugu noi oda. Atlego ilita aside afagos. O saida pesa igubu udisabu arada kodi doi hatogu. O ipesa ike labu akaida kodi te.